็จะบอกให้รู้ใจพี่มีแค่หนูอยากให้เธอเลิกเจ้าชู้นะมาเป็นแฟนให้อยู่ไอ้ทุกข์ที่อยู่ก็ใจมันรักแต่คุณจะให้ฉันทำยังไงรักรักก็คงไม่คุ้มนะก็จะบอกให้รู้ใจพี่มีแค่หนูอยากให้เธอเลิกเจ้าชู้นะมาเป็นแฟนให้อยู่ไอ้ทุกข์ที่อยู่ก็ใจมันรักแต่คุณจะให้ฉันทำยังไงรักรักก็คงไม่คุ้มนะฉันไม่ได้ตั้งใจเธอมายืนหลอกฉันมันคนใจง่ายแค่ขอเธอมาก่อนเธอทำให้ฉันหลงเลยลืมทางออกก็อยากจะบอกเธอทำหัวใจของผมละลายละลาละลาละลายมองเธอสักอีกครั้งก็ยังน่ารักเหมือนเช่นเคยอยากชวนเธอเต้นระบำบำบำละลำบำบำเลยเธอชอบที่เต้นเลยชอบเธออย่างที่เธอเป็นเธอมันน่ารักในปัจจุบันนี้หุ่นเธอเซ็กซี่ I am no series เป็นหนึ่งนางฟ้าที่ส่งลงมาเกิดจะแชทไปหาเธอก็ให้เธอเปิดก็ใจมันว่างอยากจะเข้าไปกอดเธอไม่ต้องการแค่ขอบเบอร์ไม่อยากเป็นแค่ที่สองหรือว่าเป็นตัวสำรองฉันไม่อยากที่เธอรองโอ้โอ้โอ้ I love you my boo ความน่ารักของคุณมันทำให้ผมไม่รู้ไม่เที่ยวไม่หนีไปไหนฉันสัญญาแค่คุณจะให้ฉันทำฉันได้ผมพร้อมจะให้เพียงแค่เธอฉันยังแค่ต้องการให้เธอนั้นยิ้มใจอ่อนถ้าเธอต้องการอะไรก็ให้เธอพูดได้ตลอดแชทไปหาเธอทุกทีไรทำใจสั่นไหวแทบหยุดไม่ได้เลยสักทีเอเอเธอมันน่ารักในปัจจุบันนี้คนเธอเซ็กซี่ I am no series เป็นหนึ่งนางฟ้าที่ส่งลงมาเกิดจะแชทไปหาเธอขอให้เธอเปิดใจเธอมันน่ารักในปัจจุบันนี้คนเธอเซ็กซี่ I am no series เป็นหนึ่งนางฟ้าที่ส่งลงมาเกิดจะแชทไปหาเธอขอให้เธอเปิดใจก็จะบอกให้รู้